Ας το καταλάβουν επιτέλους. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα γίνει Βενεζουέλα. Και δεν θα γίνει Βενεζουέλα. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα γίνει Βενεζουέλα. Μακάρι να ήμασταν Βενεζουέλα. Τώρα κολλάει. Αυτή την εποχή κολλάει γιατί, όπως έχετε μάθει, η Βενεζουέλα, το πετρέλαιό της δηλαδή, θα πάει στην Αμερική, αφού η Αμερική διέκοψε σχέσεις με τη Ρωσία πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα παίρνει ρώσικο πετρέλαιο που είναι βρώμικο. Θα παίρνει το καθαρό αριστερό πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Είναι τα παιχνίδια αυτά της ιστορίας που αλλάζουν πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Έχει βαλθεί η ιστορία, η πραγματικότητα, η καθημερινότητα να μας τρελάνει όλους. Και ό,τι εφάνταστο της έρθει, το κάνει. Μέσα σε ώρες το υλοποιεί κατευθείαν και μαθαίνουμε ότι και από το Ιράν θα πάρει πετρέλαιο η Αμερική που θέλει να το καταστρέψει και να το βομβαρδίσει πριν λίγο καιρό. Αν και δεν είναι υπέρ τέτοιων κινήσεων η Αμερική όπως ξέρουμε τώρα, που κρατάει στο στόμα το κλάδι της ελιάς ως άλλο περιστέρι. Ήθελε να καταστρέψει το Ιράν, δεν έγινε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει στο μέλλον. Ήθελε τη Βενεζουέλα, την κατέστρεφε με κάτι μποϊκοτάζ και ήθελε να βάλει και τον Γκουαϊδό. Τον έβαλε από πάνω με ένα μίνι πραξικόπημα δημοκρατικό πάντα στα πλαίσια της Δύσης. Τώρα λοιπόν πάνω όλα αυτά θα πάρει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, από τους μαδουραίους, τους βρωμιαραίους δηλαδή, και έμεινε ο άλλος να σκέφτεται τα χαρτιά υγείας. Μας λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί, μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Και ξέρετε τι έβλεπα χθες στο BBC? Έβλεπα που σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο, το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Gli chiesi per favor un filtro per l'amor, mi disse bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Και τώρα σκοτώνται για ένα κολόχαρτο. Να μην το πούμε. Ηρεμήστε, να μην το πούμε. Και να ξέρει ο κόσμος έχουμε... από τι μας έσωσε ο Σαμαράς. Και ένα κολόχαρτο. Για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Αυτά έλεγε λοιπόν παλιά. Όταν η Βενεζουέλα δεν είχε χαρτιά υγείας, τώρα θα έχει φαντάζομαι και θα αποκτήσει και πολλά γιατί με τις πωλήσεις πετρελαίου, επειδή θα κρατήσει όλο αυτό με τη Ρωσία, θα πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Έμεινε ο Άδωνης με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είχε κάνει γκέλ τότε στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν ήταν μόνος του. Ο κόσμος νομίζει ότι η χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα. Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντα σου συνιστώ να αγοράσεις. Πάντα σου συνιστώ να αγοράσεις. Poi preso un topolin e fece un bocconcino e traccannò un liquor di rane e pomodoro. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο απέτυχε και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο της Βενεζουέλας, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο. Και η Ντόρα Μπακογιάννη με τη Βενεζουέλα, η Σοφία Βούλτεψη πριν και αυτή με τα χαρτιά υγείας. Δεν ήταν τότε με την Βενεζουέλα. Παίζει γενικώς η Βενεζουέλα αυτές τις μέρες ως φάρσα της ιστορίας, μια παγκοσμιοφρένεια, πολύ τρελή και πολύ απρόβλεπτη, δυστυχώς. Ευτυχώς εδώ δεν χωράει. Και να μείνουμε λίγο στο θέμα της Βενεζουέλας, θα ακούσουμε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Biden. Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, παλαραμ, παμ, παλαραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα κόσμου. Το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Μελαχρινή ομορφιά μου. Παντοτινή χαρά μου. Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, Βενεζουέλα. Α, δεν ήταν ο Biden, ήταν ο τραγουδόσαυρος. Μπορεί να γίνει Biden, Αμερικανός πρόεδρος. Είναι η εποχή που οι καλλιτέχνες, οι σατυρικοί γενικώς, αναλαμβάνουν προεδρίες χωρών με θαυμαστά αποτελέσματα και με εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ στην αρχή και μετά με δηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ. Όλα μαζί. Τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε. Ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε κωμικό στο τιμόνι της χώρας. Έχουμε πολιτικό αρίστης ποιότητας με ιστορία οικογενειακή και όχι μόνο, εξόριστο από τα έξι του μηνών και γενικώς επιτυχημένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ίδιος, όλα αυτά τα λέω για έναν άνθρωπο, καταλάβετε, τον πρωθυπουργό της χώρας, έκανε δηλώσεις για θέματα πανάρχια όπως η δημοκρατία. Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως λοιπόν δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ισότητα, δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς σκατά. Un urlo in ciel mandò e in terra stramazzò mi disse δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς σκατά. Νομίζω είναι λάθος, δεν το είπε καλά αυτό το πανάρχιο θέμα. Θα το φτιάξουμε λίγο τώρα να το φέρουμε στα σημερινά. Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπάρχει σκατά δημοκρατία και υπάρχει σκατά ελευθερία. Si mise sul groppon la pelle d'un leon e dopo i suoi tabù presente Belzebù. Και ας κρατήσουμε τα αισιόδοξα λόγια του Ντοστογιέσκη ότι σκατά από το μηδέν κάνουν σκατά. Καλημουράμαστε! Mi disse cosa far per farti innamorare. Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπάρχει σκατά δημοκρατία και υπάρχει σκατά ελευθερία. Έχει απόλυτο δίκιο, νομίζω. Μπράβο του. Είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε κωμικό, όπως έχουν οι άλλες χώρες που μπορεί να αποκτήσουν. Έχουμε ένα στιβαρό πολιτικό που δεν οροδεί προουδενός και όπως ακούσατε εδώ περιγράφει πώς ακριβώς είναι η ελευθερία, βάζει προσδιορισμό και πώς ακριβώς είναι η δημοκρατία. Στη δημοκρατία της Ρωσίας, στη Ρωσία τώρα που έχει εισβάλει στην, είναι δημοκρατία η Ρωσία χρόνια τώρα το ξέρουμε, έχει εισβάλει στην Ουκρανία, στη δημοκρατία της Ρωσίας συμβαίνουν διάφορα, αποσύρονται δυτικές εταιρείες, κάποιοι κολοσσοί του κόσμου, έφυγε η IKEA, έχουν φύγει η Apple, κάτι μάρκες αυτοκινήτων, γενικώς φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Χτες, προχτές ανακοίνωσαν ότι φεύγουν και τα McDonald's. Θυμόσαστε όλοι οι παλιότεροι, τα McDonald's ήταν ένα σύμβολο. Άνοιξε κάνα χρόνο μετά που έπεσε το τείχος του Βερολίνου, που πέρασε από τη σκλαβιά. Πέρασαν από τη σκλαβιά οι τότε λαοί της Σοβιετικής Ένωσης στην ελευθερία. Το σύμβολο της ελευθερίας είναι αυτό το μη των McDonald's, τα μπέργκερ, τα θαυμάσια, υγιεινά, γευστικά, χορταστικά που τρώμε. Περιορέξεως όλα αυτά. Έτσι λοιπόν άνοιξαν τότε, σηματοδότησαν την ελευθερία και έκλεισαν χτες, προχτές, τα McDonald's σε όλη την χώρα, τη Ρωσία. Αυτό οδήγησε τον κύριο Κουμουτσάκο, που ήταν χτες στο Open, να κάνει το εξής σχόλιο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μείνουμε σε αυτή την ειδική περίπτωση McDonald's και τι σημαίνει αυτό για τη Ρωσία. Προφανώς δεν θα λείψουν τα hamburgers από τους Ρώσους. Όμως η σημειολογία του να φεύγει η McDonald's από τη Μόσχα ή από τις άλλες, από την Πετρούπολη, είναι πολύ βαριά. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Είναι μια αλλαγή μιας ζωής που νόμισαν ότι είχαν κερδίσει οι Ρώσοι. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Η σημειολογία του να φεύγει η McDonald's είναι πολύ βαριά. Δεν μπορεί ο Κουμουτσάκος αυτό να το σηκώσει. Του φαίνεται πολύ βαρύ. Το πήρε πάρα πολύ βαριά, γι' αυτό και το σώπασε κυρά Δέσποινα. Όλα καλά στη Ρωσία. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Για τη Ρωσία μιλάμε, όχι για την Ουκρανία, που έτσι κι αλλιώς εκεί πάνε άριστα τα πράγματα. Στη Ρωσία, ουρές τα ATM, γιατί όλο αυτό με τον πόλεμο θα το πληρώσει και ο ρωσικός λαός, όπως το πληρώνει και ο ουκρανικός λαός, όπως και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Όλο αυτό με τα καύσιμα, την ενέργεια. Έτσι λοιπόν το πιάνει ο κύριος Κουμουτσάκος και βγάζει αυτό το σπαραγμό, κάνει αυτή την περιγραφή, λίγο ψυχαναλυτική, λίγο πολιτική, για να πει πόσο άσχημα είναι που έχουν όλα τα άλλα που έχουν και δεν έχουν McDonald's. Εμείς εδώ έχουμε McDonald's. Πόσο έχει το κάθε μπέργκερ, δεν ξέρω, κανένα ευρώ, το απλό. Γιατί το diesel έχει 1,9. Και η βενζίνη εδώ έχει 2,10 σήμερα. Έβλεπα το πρωί σε όλα τα κανάλια. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές, δηλαδή με ένα λίτρο παίρνεις 2. McDonald's, είμαστε εμείς εδώ τυχεροί που τα έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε την επιλογή. Βενζίνη, δίζελ, πετρέλαιο, καύσιμα. Δεν λέμε και τους λογαριασμούς ΔΕΗ, δεν λέμε και τα σούπερ μάρκετ. Ή το ωραίο το μπεργκεράκι το μικρό, το απλό. Την Κυριακή θα έχει γεύμα, φαντάζομαι όχι μπέργκερ, ή μπορεί κιόλας, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Δεν είναι όμως έτσι απλό, δεν θα τον λέμε απλά Ερντογάν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του βάζει το σωστό προσδιορισμό. Στις 13 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα συναντηθεί με την αυτού θεοτάτη Παναγιώτα, τον Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν προσκλήσεώς του. Θα συναντηθεί με την αυτού θεοτάτη Παναγιώτα, τον Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν. Αμήν, αμαρτωλέ. Την θεοτάτη Παναγιώτητα του Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν. Το λέει εδώ ο οικονόμος κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπε στο press room. Δεν ξέρω τι παίζει με τα ελληνοτουρκικά και τον βλέπουμε και σαν θεότητα. Εκεί που ήταν απομονωμένος εντωμεταξύ ο Ταγίπ Ερντογάν, το λέγανε εδώ όλα τα στελέχη που βγαίνανε, ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Ξαφνικά παίζει ένα παιχνίδι ειρηνοποιού, όλα τα φώτα πάνω του, θα πάνε στην Ατάλεια υπουργοί. Γενικώς η Τουρκία, σύμφωνα με αυτά που μας λέγανε οι κυβερνητικοί, δεν είναι και τόσο απομονωμένη όπως τα περιγράφανε εδώ τα πράγματα. Και δεν μπορεί να απομονωθεί βεβαίως μια χώρα 80 εκατομμυρίων σε τόσο κομβική θέση, ανεξαρτήτως του τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται και πού έχει αυτός γραμμένο το διεθνές δίκαιο, περίπου που το έχει και ο άλλος παραπάνω. Αφού πήγαμε παραπάνω, στα παραπάνω ανήκει και ο Ντοστογεύσκη, είναι λίγο απαγορευμένος εδώ στη χώρα και στη Δύση γενικότερα, αλλά ένας θαραλέος σπάει αυτή την απαγόρευση και μιλάει για τον Ντοστογεύσκη. Και ας κρατήσουμε τα αισιόδοξα λόγια του Ντοστογεύσκη, οι γυναίκες να συνδυάζουν και με τη συνεργασία της Vodafone καριέρα με οικογένεια. Da quel suo discorsetto ricavar la conclusione è cosa che riguarda solo me. Και ας κρατήσουμε τα αισιόδοξα λόγια του Ντοστογεύσκη. Τα κρυσφύγετα της οκτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Και έλεγα και εγώ πού το πήρε ο Σακελάριος και το έκανε ταινία. Από τον Ντοστογεύσκη το έχει πάρει και το από Ηλιόπουλος μετά και το πήγε Βουγιουκλάκη στην πορεία. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Σήμερα το πρωί είχε να μείνει εκεί υπουργικό συμβούλιο και βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Δεν είπε για τον Ντοστογεύσκη, δεν είπε για τη δημοκρατία και την ποιότητα ακριβώς και την οσμή της δημοκρατίας που ακούσαμε λίγο πριν. Μίλησε για το πώς λειτουργεί. Θα είμαστε λίγο ξύλινοι, έχουμε μια επιμονή να είμαστε λίγο ξύλινοι σε αντίθεση με τη φρεσκαδούρα των άλλων απόψεων και σκέψεων και ιδεών. Μίλησε για τον καπιταλισμό, πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός τώρα σε τέτοια περιβάλλοντα και σε τέτοια πλαίσια κρίσης, πολέμου που είναι συνηθισμένα πλαίσια για τον καπιταλισμό, δεν είναι κάτι που ξέσπασε ξαφνικά. Υπάρχει στο manual, το γράφει ότι ανατακτά διαστήματα, ανά κάποια χρόνια, στην καλύτερη δεκαετία. Θα το ζήσετε όλοι και φαίνεται πως το ζούμε μαζί με τις κρίσεις, μαζί με τις πολεμικές διαδικασίες, εξελίξεις και όλα αυτά. Ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης μίλησε για το φυσικό αέριο. Χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοτίας του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κερδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία. Κακή κερδοσκοπία. Θα σε κάνοντα. Ας σκεφτούμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν πριν την κρίση στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και τώρα έφτασαν τα 300 ευρώ. Τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνο ο πόλεμος, αλλά μια βασική δυσλειτουργία. Κακή δυσλειτουργία. Θα σε κάνοντα. Αλλά μια βασική δυσλειτουργία με κερδοσκοπικά αίτια στην αγορά του φυσικού αερίου. Θα σε κάνοντα. Ντα-ντα. Κακή κερδοσκοπία, κακή δυσλειτουργία. Ότι όλα πάνε μια χαρά και είναι μια δυσλειτουργία, κάτι που ξέφυγε, η κερδοσκοπία δηλαδή, που η κερδοσκοπία είναι στο DNA του καπιταλισμού. Γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμός. Για να έχει κάτι παπάντζες και φρουφρού και αρώματα ότι η δημοκρατία, επιχειρηματικότητα, ανταγωνισμός και όλα αυτά τα ωραία στείλουν και κάτι επιτροπές που και καλά ρυθμίζουν ως τροχονόμοι αυτό το πράγμα, τον ανταγωνισμό και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά από κάτω και στον καιρό πολέμου και στον καιρό της ειρήνης όμως, πάντα υπάρχει η διολίσθηση προς το κέρδος, η ανάγκη για περισσότερο κέρδος, η αχορταγιά για παραπάνω κέρδος και όλα αυτά τα παρουσιάζει ως εδώ μια δυσλειτουργία. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία. Αυτό είναι η κανονική λειτουργία που δεν θέλει κανέναν ντα και όλα τα υπόλοιπα είναι δηλώσεις με έτσι ύφος λυπημένο ότι όλα πήγαιναν τόσο καλά και ξαφνικά ξέφυγε το πράγμα. Ξέφυγε με τη Lehman Brothers που κερδοσκοπούσαν με τα δάνεια εκεί στην Αμερική και το πλήρωσαν χώρες, μεταξύ αυτών και οι δικοί μας. Ξέφυγαν τα πράγματα με τα ενεργειακά στην περίπτωση πολέμου και το πλήρωσαν οι χώρες και οι λαοί. Ξεφεύγουν τα πράγματα με τα ενεργειακά στον πόλεμο, τώρα που έχουμε. Και μετά θα είναι η μεταπολεμική περίοδος που θα ξεφύγουν πάλι τα πράγματα γιατί είχε προηγηθεί ο πόλεμος. Και όλα αυτά με τις λειτουργίες τέτοιου τύπου. Διότι το γράφει το manual και πρέπει να γίνει. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν στην Ευρώπη. Σαν σήμερα λοιπόν το 2000, Σιμίτης Πρωθυπουργός, τον θυμόμαστε όλοι, υποβάλλει η κυβέρνηση Σιμίτη το αίτημα στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ, θυμόμαστε πόσο ωραία έχουμε περάσει. Κάνα δύο χρόνια μετά μπήκαμε στην περίφημη ζώνη του ευρώ. Οπότε θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε αυτήν την ημέρα. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μια κοινή μοίρα με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ευρώ καλύτερα. Με απλά λόγια, η πρόκληση είναι κοινή και είναι για όλους. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Ποιος με τιμάται να ρωτάς, να ρωτάς. Η Ευρώπη είναι παράδεισος, δεν σχέση. Ουρανέ, ουρανέ, που περνάς σ' όποια πόρτα. Όταν σου χτυπάει την πόρτα η ιστορία, δεν την ρωτάς και δεν σε ρωτάει. Ποιος με τιμάται να ρωτάς, να ρωτάς. Ποιος να ρωτάς, να ρωτάς. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Για να το λέει ο Καραμαλής, κάτι παραπάνω θα ξέρει και αυτός πρωθυπουργός του Ευρώπου και ο Σιμίτης, όπως και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Βάλαμε ένα μικρό εκεί απόσπασμα να θυμηθούμε και αυτόν με τις πόρτες και τα περίφημα. Και αυτό το παλιό τραγουδάκι με τον ουρανό που περνάει και μας βλέπει από πάνω. Ο ουρανός περνάει, όχι εμείς. Και επειδή είπε ο Καραμαλής να πρωταγωνιστούμε και οφείλει να πρωταγωνιστεί η Ελλάδα, αυτό ακριβώς κάνει τώρα η Ελλάδα σε αυτό το παγκόσμιο μακελιό, σε αυτό το πανευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ρωσο-ουκρανικό και όχι μόνο. Μακελιό, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και έχει τον πρώτο ρόλο και λόγο και θα κάνει τα πάντα. Δεν τα λέμε εμείς, περίπου ίδια άποψη έχουμε και εμείς, αλλά έρχεται να την πει τεκμηριωμένα και με τη σοβαρότητα της θέσης και του θεσμικού ρόλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και της νέας πραγματικότητας που αναδύεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί σε αυτές τις συζητήσεις. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί σε αυτές τις συζητήσεις. Ρουμπα, Σας είπα και προηγουμένως ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την παρέμβαση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την παρέμβαση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, ξεσωθήκαμε. Ξεσωθήκαμε. Βεβαίως σωθήκαμε, όλοι το νιώθουμε αυτό και δεν σωθήκαμε μόνο εμείς, θα σωθούν και οι ευρωπαϊκοί λαοί γιατί όπως ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χτες από το Press Room είπε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός για τις τιμές του φυσικού αερίου. Σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι που τα λιοντάρια σφάζονται και μεταξύ τους και θα σφαχτούν και όποιον πάρει δίπλα ο χάρος, όποιος βάτραχος ή μικρό ζωήφιο υπάρχει θα καταστραφεί και καταστρέφεται ήδη. Έρχεται ο Πρωθυπουργός μας, σύμφωνα με την αντίληψη του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα λόγια του, και παρεμβαίνει σε αυτό τον πόλεμο, τον οικονομικό. Και ρυθμίζει και στέλνει επιστολή στη Φόντερ Λάιεν και της λέει πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό με το φυσικό αέριο. Ελπίζουμε όλοι, περιμένουμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Είναι σαν αυτές τις ταινίες καταστροφής που δείχνουν σε διάφορες πόλεις, πρωτεύουσες του κόσμου, να κοιτάει ο λαός από κάτι γιγαντοοθόνος και να περιμένει ή τα ούφο ή τον Αρμαγεδόνα ή δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι λοιπόν όλοι με κομμένη ανάσα παντού στον πλανήτη. Περιμένουμε τι θα γίνει ακριβώς και ποιο θα είναι το πέρας της παρέμβασης Μητσοτάκη για τις τιμές του φυσικού αερίου. 400-500% πάνω κάθε μέρα. Όλο αυτό αλλάζει. Μετρημένες ημέρες, κάντε λίγο υπομονή. Θα μαγειρέψετε με γκάζι σε λίγες μέρες γιατί παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το είπε με χαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 2-11-10-80-8-80. Αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την εκτίμηση ότι μπορεί η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός της. Του διεθνούς κύρους και ακτινοβολίας και βεληνικούς να αλλάξει τα πράγματα σε όλο αυτό που συμβαίνει σε όλο αυτό τον παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικό και των άλλων. Μέιλ στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που αυτή την ώρα την παρακολουθούμε εμείς και είναι radio-papaki-parapolitica.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει και ένα chat εκεί να κάνετε, να τσατάρετε που λέμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Πατάει το κουμπί να φύγει το πρώτο μέρος του λαού. Μετά θα ξαναπατήσει το κουμπί να φύγουν οι διαφημίσεις και μετά θα ξαναπατήσει το κουμπί για να ξαναμπούμε. Έλα μικρέ μου Αποστόλη. Τι θες? Τι κάνεις? Καλά. Μπορούσα να σου πω κι εγώ, έλα μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησα, δεν το είπα. Πόσο μικρή μου μέλισσα. Πήρα να σου πω τι μου θύμισε αυτό που είπε ο Θήμιος ότι είναι το ΝΑΤΟ. Θυμάσαι μια ταινία με το Μουστάκα που ήταν και καλά μπροστά τη μαγαζιών και όταν έβρισκε τα σκούρα την έκανε. Όχι. Δεν θυμίζω ότι τι όχι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Εκεί θες να καταλήξεις. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό. Αυτό ισχύει. Έτσι. Όταν έβρισκε τα σκούρα τώρα. Δεν βρίσκει τα σκούρα το ΝΑΤΟ. Όχι, ποτέ. Για όλους να... όταν κλονίζεται η τσέπη. Έτσι. Το κέρδος. Αυτό που λέει ο Άδωνης ότι ζούμε ωραία στον καπιταλισμό. Αυτό. Στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, όλο το χρόνο, μια χαρά είναι. Το κόμμα πότε θα το φτιάξει που σου έχω πει. Δεν ξέρω, φοβάμαι μην έχω την τύχη του Ζελένσκι. Θα το έκανα, αλλά. Γιατί μωρέ, ακροδεξιός εσύ. Όχι, αλλά κωμικός, ξέρω εγώ. Ρε κάντο ρε, μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει, παιδιά, αφού επιμένετε, κάτι θα κάνω. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Το πώς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ο ένας κατάφερε και έκλεισε ραντεβού Ρώσο υπουργό με Ουκρανό υπουργό και εμείς εδώ πέρα κάνουμε δημόσιες σχέσεις με κατασχεμένα Καλάσνικοφ επειδή λέει είναι εξοικειωμένοι Ουκρανοί. Στείλαμε όπλα Καλάσνικοφ, τα οποία Καλάσνικοφ είναι ακριβώς τα όπλα τα οποία ξέρουν οι Ουκρανοί και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ εύκολα. Μήπως τελικά οι Βρετανοί έχουν δίκιο να βάλουμε το Βέρτη υπουργό εξωτερικών? Δεν θα ήταν άσχημα. Μου γλυκά χείλη μαγικά, στην καρδιά μου άναψες φωτιά. Καλά, εγώ πάλι προφήτης τώρα, έχω πει πρώτος τον Τζουζέπε Βέρτη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Πώς λέγεστε? Εγώ λέγομαι Γιάννης Βέρτης. Εγώ Τζουζέπε. Τζουζέπε. Ναι, ναι, Βέρτης. Τζουζέπε Βέρτης λέγεστε κι εσείς? Βέρτης, Βέρτης. Έχω πρώτα μιλήσει για αυτά, δεν λέω. Αλλά και οι Βρετανοί είχαν πάντα καλή κωμωδία. Ναι, τον Τζαϊκόφσκι πάντως δεν τον έβαλες γιατί είχες δει ότι είναι απαγορευμένος. Δεν θα έβαζα τώρα, δεν θα ρίσκαρα έτσι. Ναι. Πάντως από τον Νίκο Δένδια, Νίκο Βέρτη, νομίζω θα προτιμούσε περισσότερο κόσμο. Κι όμως αντελώς σε αγαπάω, δύσκολες στιγμές περνάω και σε βλέπω όπου πάω σαν παρέστηση. Καλό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πώς έλεγα, Μπαλουρδοχιονάτη, τι κάνεις. Μπαλουρδοχιονάτη, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, άμα γίνει ομιγέννητο με τη Ρωσία, χτύπα ξύλο τίποτα. Θα κάνουμε το σταυρό μας. Άμα τρελαθεί, ας πούμε, ο άλλος σου λέει τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες, θέλουν καλάσνικο να βγούμε στους Ουκρανούς. Θα πρέπει εμείς τώρα να πάμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Τις παπαριές δηλαδή του Μητσοτάκουλα. Αυτό είναι η πατρίδα. Τι είναι η πατρίδα. Να υπερασπίζεσαι την κάθε παπαριά του κάθε. Να μην πω. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτό είναι η πατρίδα. Αυτό είναι η πατρίδα γιατί να σου πω κάπως πρέπει να πέσουν εκεί πρώτοι νεκροί. Sorry, ε. Μέχρι, πώς το λένε. Λευτεριάς λείπασμα, συγγνώμη. Μέχρι τελευταία γρανίδα στο αίματός μας να υπερασπιστούμε τις παπαριές που κάνει ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτό. Ή γρανίτας. Μέχρι τελευταίας γρανίτας στο αίματός μας. Ναι, γρανίτας. Για να το κάνω πιο καλοκαιρινό, επειδή άνοιξε ο καιρός. Και μέσα από τον τάφο μου θα φωνάζω τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα φτιάξουμε εργαλεία, να δουλεύει εργατιά. Χαίρετε. Άντε, γεια. Θα βάλουμε ηχεία, να σας ακούμε. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα φτιάξουμε εργαλεία, να δουλεύει εργατιά. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την παρέμβαση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Για την παρέμβαση στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Για δες τις τιμές. Έχουν πέσει, γιατί έχει αναλάβει από χτες την πρωτοβουλία. Πρέπει να έχουν πέσει. Ανέβαινε μέχρι χτες 300%. Πρέπει να έχει κατρακυλήσει μετά την πρωτοβουλία. Του Έλληνα Πρωθυπουργού περιμένουμε όλοι για να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Μαζί με το φυσικό αέριο θα πέσει και το πετρέλαιο, καύσιμα, θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Έχει αναλάβει και μια άλλη πρωτοβουλία για τον πόλεμο. Από ό,τι ξέρω, τρέχουν πολλές πρωτοβουλίες. Τα έχει πάει πολύ καλά στη χώρα και σώζει τώρα και τον πλανήτη. Αυτά τα λέει βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου. Το είπε χτες. Για το φυσικό αέριο ήταν εδώ η πρωτοβουλία. Αλλά στα προηγούμενα press room συνεχώς μιλάει για το πόσο καλός είναι ο Πρωθυπουργός και τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει και πόσο ψηλά έχει πάει η χώρα. Σε όλους τους τομείς, σε αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας δίνουν την ίδια στιγμή μεγάλη οικονομική κολοσσή. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποπνέει σοβαρότητα και εμπνέει εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι σε όλα αυτά. Με όπλα μας στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας, στο παγκόσμιο γίγνεσθε αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις επίλυσης όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων. Ο Πρωθυπουργός, με το προσωπικό του κύρος, τις διεθνείς του επαφές και τη συνεχή του προσπάθεια, έχει κατορθώσει να αναβαθμίσει το πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος. Ακούσαμε μερικά από αυτά που λέει στο press room για να ξέρετε κι εσείς και να νιώθετε πολύ τυχεροί που πρώτον δεν έχουμε πόλεμο ακόμη στη γειτονιά μας. Είναι και το αεροπλανοφόρο το αμερικανικό στο Αιγαίο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φάνε και την Κυριακή με τη θεότητα, τον Παναγιώτατο, όπως τον είπε Ερντογάν. Οπότε να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς ηγέτη έχουμε, παγκοσμίου βεληνικούς και πώς παίζει τα παγκόσμια θέματα στα δάχτυλα. Παίρνει τις πρωτοβουλίες, τη μία πίσω από την άλλη, οι οποίες πρωτοβουλίες μας κάνουν όλους υπερήφανους. Και εσάς σας κάνουν υπερήφανοι, σας μην το ξέρετε, αλλά είστε υπερήφανοι. Μαζί με εσάς είναι και ο Βορύδης. Και στην κατεύθυνση, της αναδιάταξης της ενεργειακής, που ήδη δρομολογείται σε όλα τα επίπεδα, και στην κατεύθυνση προφανώς της δημιουργίας δυνάμεως αμυντικής αποτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της ενίσχυσης του αμυντικού ρόλου και, αν θέλετε, της αποσαφήνισης του στρατηγικού ρόλου του ΝΑΤΟ. Αυτά όλα είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, κεντρικά ζητήματα. Εγώ είμαι ειλικρινά πολύ περήφανος. Μπράβο! Που ο Πρωθυπουργός έχει πάρει μια πεντακάθαρη, μια κρυστάλλινη θέση στα ζητήματα αυτά και που η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά και κάνει τις σωστές ενέργειες για αυτό. Είναι περήφανος. Είναι περήφανος ο Βορύδης και όλοι εμείς βεβαίως και ο οικονόμου που είπε αυτά που είπε και ξανά είπε αυτό το σωστή πλευρά της ιστορίας. Να θυμίσουμε ότι και το 1919 ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τότε είχαμε πάει με τους συμμάχους και τρία χρόνια μετά ρίχναν βραστό νερό οι σύμμαχοι στους Έλληνες που έφευγαν όπως έφευγαν από τη Σμύρνη. Επειδή ακριβώς ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ξέρω τι θα πείτε, μεσολάβησαν εκλογές, έφυγε ο Βενιζέλος, ήρθαν οι άλλοι, αλλά και οι άλλοι για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για αυτήν μιλούσανε. Εκεί ήτανε, με τους συμμάχους ήτανε. Οι σύμμαχοι, επειδή ήταν ακριβώς μαζί μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αδειάζανε τα βραστά νερά και έκανε τους πρόσφυγες Έλληνες τότε. Τελεία σε αυτά, ο Μητροπολίτης, ο Πατριάρχης Μόσχας, Κύριλλος, στο κήρυγμα προχθές την Κυριακή, για να μην λέτε ότι τα λέει μονομόρφου εδώ και εδώ η δική μας, είπε ότι όλο αυτό στην Ουκρανία έγινε επειδή στην Ουκρανία γίνονται παρελάσεις gay pride. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Είπε ότι για να μπει μια χώρα στη Δύση δεν πρέπει απλά να το πει, πρέπει να κάνει κι άλλα. Και κατά λέξη είπε, για να μπει κανείς στο κλαμπ αυτών των χωρών είναι απαραίτητο να γίνει μια παρέλαση gay pride. Όχι να κάνει μια πολιτική δήλωση τύπου είμαστε μαζί σας, όχι να υπογράψει κάποια συμφωνία, αλλά να κάνει μια παρέλαση ομοφιλοφίλων. Είναι τα λόγια μεταφρασμένα του Πατριάρχου, του Κυρίλλου. Και ξέρουμε, λέει, πως οι άνθρωποι αντιστέκονται σε αυτές τις απαιτήσεις και πως αυτή η αντίσταση καταστέλλεται με βία, είπε ο Πατριάρχης. Και χαρακτήρισε τον πόλεμο, αυτό που κάνει η Ρωσία, ως αγώνα μεταφυσικής σημασίας, προκειμένου η ανθρωπότητα να ακολουθήσει τους νόμους του Θεού. Αυτά λέει στο Πίμνιο, γιατί είναι κολλητός του Πούτιν και πρέπει να πούνε και κάτι στους Ρώσους χριστιανούς για να δεχτούν και οι Ρώσοι το ότι έκλεισαν τα McDonald's, το ότι είναι στα ATM, το ότι σκοτώνονται τα παιδιά τους στον πόλεμο που γίνεται στα νότια σύνορά τους και που δεν ξέρει κανείς πότε και πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Ο λαός μετά από όλα αυτά, τι λαός, ένας είναι και πρώην βουλευτής. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δέχεστε στον αέρα για να πούμε κάτι. Είναι ένας πρώην βουλευτής είμαι. Ποιος? Με τον κύριο Αυγερινίδης. Με ποιο κόμμα ήσασταν, Πασόκ? Νέα Δημοκρατία. Κρίμα. Τέλος πάντων, πείτε μου. Ναι, επειδή τώρα ακούω το αυτό και επειδή οι εκπομπές πρέπει να δίνουν για ένα μήνυμα λογικής και αλήθειας. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον κύριο τώρα, επειδή πράγματι παγκοσμίως έχουν ανέβει τα πετρέλαια. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Ένα. Οι εκπομπές πρέπει να δίνουν λογική και αλήθεια. Δηλαδή, εσείς αυτό που βλέπετε από τις εκπομπές συνολικά είναι η λογική και η αλήθεια και πήρατε εδώ τηλέφωνο να διορθώσετε? Όχι. Αυτό που βλέπω είναι η πραγματικότητα. Εγώ είμαι πραγματιστής. Δεν είμαι ουτοπιστής, ούτε έχω αυταπάτες όπως έχουν κάποιοι πολιτικοί αυταπάτες. Με αυταπάτες δεν μπορεί να κυβερνάς λαούς. Με αυταπάτες είναι σε κάποιον αναβάπτης ή επίτροπος στην Εκκλησία. Και εγώ είμαι πρακτικολόγος και κρυβολόγος. Δηλαδή τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 1940, αγόρι μου, ο πατέρας μου ο Μακαρίτης έζησε τα βόδια και πήρε ένα οργό στο χωράφι. Χτύπησαν οι καμπάνες και λέει τι γίνεται, και πόλεμος. Ξεκίνησε, πήγε με τα πόδια στην Αλβανία, άλλοι μείναν εκεί, με τα πόδια ξαναήρθε, το χωράφι έμεινε ανόργοτο. Πήρε το μεταξά τότε τηλέφωνο και του λέει, κοίταξε, αυτά που λες τώρα είναι σωστά, δίκαια, έλα να οργώσει το χωράφι μου. Μάλιστα. Είστε εκτός πραγματικότητας, δεν το καταλαβαίνετε. Τι είναι αυτά, και παρασέρνετε τον κόσμο και δεν είναι εκπομπές αυτές. Βάλτε κάτω τη λογική, δείτε την πραγματικότητα. Εγώ το δέχομαι αυτό. Έχουμε κάποια πρόταση για εκπομπή τουλάχιστον. Δεν είναι εκπομπές. Ωραία, την κόβουμε. Μετά τη βάζουμε. Θα βάλει την πραγματικότητα. Ποια εκπομπή λέει την πραγματικότητα? Εκεί θέλω να καταλήξω. Προτείνετε μου εκπομπή. Δεν μου λες αυτό που λέει ο Άδωνης τώρα, τον βάζει και τον κοροϊδεύει, ότι ευτυχώς ο Εθνάρχης μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνω το σταυρό μας που ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλή μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Διανοήθηση. Άρα δεν έχετε προτάσεις. Ορίστε, μια εκπομπή πραγματικότητας να κάνει ο Άδωνης και ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Γιατί μόνο ο Βελόπουλος. Όχι, τώρα. Σωστό. Εσύ με το μυαλό που έχει. Εγώ προτείνω να μπουν και άλλα ακροδεξιά ΟΡΚ. Ένα λεπτό, βρε, άστα ακροδεξιά. Με το μυαλό που έχει. Διανοήσε αν η Ελλάδα ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Ωραία. Και εσύ θα καταστρεφώσει και εγώ θα καταστρεφόμουν. Ευτυχώς δεν βγήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν καταστρεφόμαστε. Πάλι καλά. Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό που ζούμε τώρα είναι που δεν καταστρεφόμαστε. Να είναι καλά. Το μη βέλτι, το μη χειρό βέλτι. Βενζίνη βάλατε. Λοιπόν, το μη χειρό. ΔΕΗ πληρώσατε, σα ήρθε. Όχι, βενζίνη έβαλα όπως ο πατέρας μου έβαλε το 40 και πήγε στην Αλβανία με τη βενζίνη. Με τα πόδια δεν πήγε πριν. Τώρα τι έγινε. Όχι, μωρέ, έβαλε βενζίνη. Βλάκα ήταν να παίρνει τα πόδια. Έτσι είπατε πριν. Άρα και εσείς δεν λέτε την πραγματικότητα. Βέβαια, ήσασταν και βουλευτής. Δεν μπορώ να περιμένω άλλα. Τη Νέα Δημοκρατία κιόλα. Λογικό. Οδηγούνε, βρε παιδί, πώς θα βάλεις βενζίνη. Να μην βάλεις βενζίνη. Όταν δεν υπάρχει, τι να κάνεις, δηλαδή. Θα πας στο Στάλιν να το πεις, δώσε μου βενζίνη, υποφέρεια. Καταρχάς καταλαβαίνω γιατί να βάλουν και όλοι βενζίνη. Η βενζίνη δεν είναι για όλους πια, είναι για τους ματσό. Βρε εσύ, Μουσταφα Ντάνη, δεν καταλαβαίνεις. Αν η βενζίνη πάει στα 2.000 ευρώ τώρα, το βαρέλι. Α, πού θα βάλεις βενζίνη, ρε. Τι πράγμα είσαι, ρε παιδί μου, σωστό, δηλαδή, σωστό. Αυτή είναι η Ευρώπη που δεν φύγαμε και ευτυχώς που μείναμε. Όχι, ωραία. Αυτή είναι ο κομμουνισμός του Στάλιν και του Μπέρια, ο οποίος επίτε από την αρχή, ο κομμουνισμός αύξησε τη βενζίνη. Κομμουνισμός κατέστρεψε τα κράτη. 50 ευρωπαϊκά κράτη επί 70 χρόνια δεν κατέστρεψε. Κατάλαβες, εσύ και κρατάει, τώρα... και κρατάει ακόμα. Εσύ... Κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι σας πονάει ακόμα και καλά κάνει. Δεν θα περάσει, εσύ... λυπάμαι. Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπάρχει σκατά δημοκρατία και υπάρχει σκατά ελευθερία. Πάντως υπάρχει αυτή η δημοκρατία και αυτή η ελευθερία. Να είμαστε και ευχαριστημένοι, να είμαστε και ικανοποιημένοι που τουλάχιστον υπάρχει έτσι. Θα μπορούσα να μην υπήρχε. Είναι κάποια από τα επιχειρήματα που παίζουν. Ότι ναι, εδώ εσείς τα ακούω και σιγά σιγά κάνε μύτη και από παπαγάλους. Ότι ναι, είναι ακριβή βενζίνη, ξεπέρασε τα 2 ευρώ, μπορεί να ξεπεράσει και τα 3, αλλά δεν έχουμε πόλεμο. Τουλάχιστον δεν πέφτουν βόμβες. Πάντα παίζει αυτό ως επιχείρημα ότι γίνεται κάτι χάλια εδώ, αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο κάπου σε μια γωνιά του πλανήτη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην διαμαρτύρεστε για να μην έρθει εδώ. Γιατί τότε θα είναι όλα χειρότερα. Πολύ, έτσι λειτουργεί και η ανεργία. Είσαι άνεργος, αλλά μάλλον είσαι εργαζόμενος με χαμηλό μισθό, έξω είναι οι άνεργοι. Δεν μιλάς γιατί θα γίνεις και εσύ άνεργος. Το γνωστό, κλασικό αφήγημα που πιάνει σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ακόμα. Στο Μέρα 25 έχουμε βάσανα, ντέρτια και καημούς. Φεύγουν οι βουλευτίνες, η μία πίσω από την άλλη. Χτες έφυγε η κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου. Υπήρχε μία αποξένωσή μου από το Μέρα 25, εδώ και πολύ καιρό, από την αρχή που μπήκαμε στη Βουλή, είχα παρατηρήσει κάποιες πρακτικές και κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες και δεν συνάδουν με τις καταστατικές αρχές του Μέρα 25 και δημοκρατικές δεν ήταν όλες αυτές οι διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονταν κάποιες αποφάσεις και εκδηλώνονταν κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες με είχαν αποξενώσει. Θα έλεγα ότι ήταν μία αλωτρίωση και μία ζωνία προφανώς που προκαλεί καμιά φορά η εξουσία. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και ας φύγω. Ο Βαρουφάκης είναι αυτός. Εδώ η κυρία Αδαμοπούλου, βουλευτήνα, έφυγε από το Μέρα 25, είδε αλαζονία. Την είδε βέβαια αφού πήγε στο κόμμα και αφού είδε τις διαδικασίες. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν από πριν. Βλέπεις τον Βαρουφάκη και λες μόνο αλαζόνας δεν είναι. Έφυγε χτες, πριν καμιά 20 μέρες, είχε φύγει η κυρία Κωνσταντίνα Αδάμου. Όπως δήλωσα και στον πρόεδρο της Βουλής αλλά και στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να υποστηρίζω ένα κόμμα το οποίο δηλώνει κάτι το οποίο δεν είναι, δεν ισχύει. Ήταν ένα αντιδημοκρατικό κόμμα στη βάση του και στην ηγεσία του. Αυτόν που θα λέγαμε όταν κάποιος ασκεί bullying, εκφοβισμό με την οποιαδήποτε συμπεριφορά, είναι αυτή που λέμε και από το σχολικό ακόμη περιβάλλον, οι νταΐδες. Όταν ένα κόμμα ασκεί έτσι εκφοβιστικές πολιτικές σε μία εγκυμονούσα, όταν δεν σέβεται κάποιος το πιο ιερό κομμάτι, πιστεύω που έχουμε εμείς οι άνθρωποι που είναι η μητρότητα. Πιστεύω ότι ένας αρχηγός και πόσο μάλλον ενός κόμματος τελείως νεοειδρυθέντος, τόσο καινούριου κόμματος, αν θέλει να συνεχίσει να υφίσταται και να υπάρχει, θα έπρεπε και να ασχοληθεί και να έχει κάποιο είδους ενσυναίσθηση. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και ας φύγω. Αλαζονίες, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, αυταρχισμός στην ηγεσία και διάφορα άλλα τέτοια, πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το περιμέναμε. Οι κυρίες εδώ, οι βουλευτίνες, πήγαν, είδαν, απόειδαν και έφυγαν στην πορεία. Τι μένει μετά από όλα αυτά, τι μένει όχι μετά από τα όσα γίνονται στο Μέρα 25, τι μένει γενικώς και ποια πρότυπα υπάρχουν. Μιλάω και για τον πόλεμο και για τη σύγχρονη κοινωνία. Θέλουμε όλοι να κρατηθούμε. Ο Πατριάρχης Μόσχας, ο Κύριλλος, είπε ότι όλα γίνονται για το Gay Pride. Γιατί γίνεται το Gay Pride στο Κίεβο, ήθελε να γίνει και μπήκαν οι Ρώσοι. Δεν τα επιτρέπουν αυτά. Όπως ξέρουμε, είναι άντρες κανονικοί, φαίνεται κιόλας. Οπότε, τι μένει. Θα ακούσουμε τώρα τι μένει, όχι από τον Πατριάρχη, από τον Μητροπολίτη εδώ, τον αγαπημένο μας, τον Μητροπολίτη Μόρφου, κάτω από την Κύπρο. Έλεγα προχτές σε ένα κοριτσάκι, της λέω, είδες καμιά ταινία της Αλίκης Μπουγιουκλάκη? Και τι μου είπε, ποια είναι τούτη? Βλέπετε, η νέα γενιά δεν ξέρει την Μπουγιουκλάκη. Εμείς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την Μπουγιουκλάκη. Γενιά έρχεται, γενιά φεύγει, και αυτά που είναι φημισμένα τώρα, αύριο στην αυριανή γενιά θα είναι άγνωστα. Άρα η φήμη μας είναι προσωρινή. Ξέρετε ποιοι έχουν μόνιμη φήμη που όσο περνούν τα χρόνια, οι δεκαετίες, οι αιώνες, η φήμη τους αυξάνει? Αυτοί εδώ που είναι στο εικονοστάσιο, οι Άγιοι. Συγκρίνει δηλαδή τους Αγίους που είναι στο εικονοστάσιο και στο τέμπλο της Εκκλησίας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η φήμη τους, η φήμη των Αγίων είναι παραπάνω από τη φήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Κρατάμε βεβαίως ότι και ο ίδιος μεγάλωσε και έζησε όπως είπε, ή δεν ζούσαμε όπως είπε ακριβώς με χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη, και πάμε στα υπόλοιπα. Η ερώτηση πάντα είναι όταν ακούμε τον Μόρφου τι ακριβώς πίνει. Η απάντηση είναι σίγουρα όχι αυτό που πίνει ο Καλαματιανός που θα ακούσουμε τώρα. Πράγματα είναι άσχημα, πολύ άσχημα. Η Ελλάδα δεν κυβερνιέται από Έλληνες. Η Ελλάδα και είναι μια σιωνιστική εταιρεία και κυβερνιέται εδώ και 200 χρόνια από σιωνιστές, ευρωγενείς, αλλόφιλους, αρθέγινες. Μιλούν ελληνικά, αλλά δεν είναι Έλληνες. Πρέπει να τους ανακαλέσουμε όλους αυτούς τους δολοφόνους, να τους ανακαλέσουμε, γιατί αυτοί είναι διαχειριστές μας. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι, οι ηθαγενείς αυτής της χθόνας, και να μπούμε στις διαχειριστές και να τους κάνουμε πέρα. Και να κυβερνήσουμε μόνοι μας με εθνοσυνέλευση. Με εθνοσυνέλευση κυβερνάμε και τώρα. Εδώ ένας Καλαματιανός, τον πέτυχε η κάμερα και του τοπικού καναλιού και άρχισε να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Λίγο πριν ο Μόρφου, υπάρχουν κάποιες συνάφειες, αν προσέξατε. Δεν είπε ο Καλαματιανός για Βουγιουκλάκη, ούτε για Αγίους. Αλλά στο πώς σκέφτονται, στο πώς προσεγγίζουν, πώς βλέπουν τα πράγματα, με κύκλους ή χωρίς, υπάρχει μεγάλη συνάφεια. Φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού ακουμπάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα φίλε. Έλα. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Εκείνη μ' αγαπώ, δεν είναι πια εδώ. Από Σάμο τι κάνετε, καλά, καλή Σαρακοστή. Από Σάμο καλά είμαστε, έχουμε αρκετή εδώ, θέλετε να στείλω? Have you been to Samos? Άσε ρε φίλε, πού να βρεις να στείλεις, θέλω να σας τα πω. Έχω καλά, λίγο Σάμο, κάτι μικροποσότητες, μπορώ να σου βάλω σε ένα φάκελο να σου στείλω με το courier. No, you have not been to Samos. Σάμος είσαι και φαίνεσαι. Καλά σας τα είπε η βούλτευση και εσάς και του άλλου από τη Ρωσία, ότι για τους πολέμους δεν λέτε τίποτα και καταπίνετε τη γλώσσα σας. Και λίγα, και αυτό λίγα μας είπε, όχι καλά, και λίγα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έβλεπα μάχες και θανάτους εκεί. Ξαφνικά μας παρουσιάζουν. Γιατί δεν θέλετε να τα δείτε, δεν τα έδειχναν τα δυτικά μέσα. Δεν μας τα στέλνετε. Εσείς που είστε εκεί, γιατί δεν μας τα στέλνατε? Και έπρεπε να τους απαντήσει και ο Μάγκας, αφού τα παίρνουμε και είμαστε πουτινίτσες σας. Τι να πούμε? Ό,τι μας λέτε, λέμε. Ό,τι μας αφήνετε να πούμε, λέμε. Η Εμένη, Αφρική, πηγαίνετε της κακομοίρας. Μάλι, Μπουργκίνα Φάσο, Ουγκάντα, της κακομοίρας, πόλεμος. Και τι λένε εδώ? Ουκρανία. Τι Ουκρανία, ρε? Ξέρεις τι γίνεται στη Συρία? Έχει ξεκινήσει πάλι τον πατέρα. Παιδί μου, ποια Συρία? Στη Συρία είναι Ορθόδοξοι, Λευκοί, Άριοι, γείτονες. Τι είναι, ποια Συρία? Έλα, σε παρακαλώ. Και αν θέλετε να το πω λίγο κοινικά, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος, κάπου στα βάθη της Αφρικής, με αλόθρισκους, αλλά για, να το πω τελείως κοινικά, χριστιανούς, λευκούς, Ευρωπαίους που είναι από εμάς. Είναι Ορθόδοξοι, αλλά είναι μονοφυσίτες. Είναι ψιλοαιρετικοί. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο? Ακριβώς. ακριβώς δεν είναι όλοι. Το ίδιο δεν είναι και όλοι μετανάστες. Το ίδιο όλοι οι πρόσφυγες τώρα. Έλα. Και επίσης δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Κάποιοι είναι λίγο παραπάνω άνθρωποι. Δεν σου αρέσουν αυτά που λέω εγώ. Δεν μ' αρέσουν. Πονάνε. Αγαμία, μας φάει αγαμία. Μόρφου, να ακούτε πιο πολύ μόρφου. Αυτό ναι, αυτό ναι, να μπορούμε να συνοηθούμε βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Α, γιατί δεν σας άκουγα καλά. Είμαι και μακριά από Χορτσάτη παίρνω. Τότε λογικό να μην ακούγεται καλά. Ναι, είναι και η κακότητα που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, μην σας ακούμε κάθε μέρα. Να είστε καλά. Βέβαια, κάτι σχόλια ήθελα λίγο. Για πείτε μου λίγο τα σχόλια. Είπα τόσα 200 χρόνια η Ελλάδα γιορτάζει την Παλιγενεσία. Πάλι γενεσία, πάλι. Βέβαια, κοίταξε. Εδώ το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη ιστορία στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. Είναι σαν ένα δέντρο που έχει αναπτυχθεί σωστά και είμαστε ήσυχοι. Θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Εξάλλου λέει και η κοινή γνώμη, επιμένει και οι γυναίκες σας σήμερα που γιορτάζουμε, επιμένουν πιο μεγάλη βοήθεια ακόμη στην Ουκρανία, γιατί είναι όλα αυτά τα γεράκια από αυτήν τη μεριά. Κατάλαβες. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και ο λαός λίγο μαλακίζεται εδώ. Μα αν είναι δυνατόν, τι κουβέντες είναι αυτές. Ο λαός δεν μαλακίζεται ποτέ. Είναι επίοικης η λέξη. Η λέξη είναι επίοικης. Ότι υπάρχει μια επίοικια το αναγνωρίζω. Ακριβώς. Για αυτό στην παράσταση είναι εμβολιασμένος ή με rapid test. Δεν είσαι εμβολιασμένος. Όχι, ρε, είσαι τρελή. Πληρώνω 100 το μήνα, δεν σου είπα. Α, πληρώνεις. Ναι, ρε, μαλάκα. Θέλει πόλη. Πόλη, ούνα σου Φταίω, έτσι είναι πάντου, δεν αφήνουν, τι να σου πω. Έλα, ρε, φίλε, εντάξει, θα έρθεις εδώ στο φεστιβάλ του Σεπτέμβρη, θα σε δούμε. Φιλιά. Μ' αρέσει, γιατί έχεις υπομονή. Ναι, ρε, παρόλα αυτά, μια και ρώτησες, επειδή ρωτάτε. Ναι, ξεκινήσαμε από σήμερα. Όχι από σήμερα, από το ερχόμενο Σάββατο. Α, το ερχόμενο Σάββατο. Για λίγες. Και κάθε Σάββατο για λίγες παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου. Ζήτω το πένθος. Ζήτω το πένθος. Αναμνηστική δόση. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Σκάσε. Προπαγάνδα για τον πόλη ρε πούρφη. Ναι. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Τσολιάς in the Τσόλια Band. Κάντε κρατήσεις στο viva.gr. Άισιχτήρ. Άλλα μην προλάβετε κουφάλες. Φιλιά.